dira ba elkarrezketaren tartean gaurko argulluan saioan gurean da Iñigo Lamarca Arartekoa. Kaixo, egunon Iñigo. Kaixo, egunon, zemuz. Zemuz, no. Ondo, ondo, bai. Bueno, hainbat kontu ditugu zurekin lantzeko, lehengo astean jakin genuen Tribunal Konstituzionalak ezkontza homosexualak onartu zituela behin betiko, zein da Ararteko bezala eta pertsona afetatu bezala egiten duzun irakurketa, Iñigo? Bueno, irakurketa positiboa da, nola ez, eskubideak onartzen diren neurrian, Arartekoa legebiltzarraren komisionatua da, inzuzen ere, ba, giza eskubideak babesteko zeintzeko, administrazio publiko egiten duten jarduera edo politika publikoen aurrean. Eta beraz, eskubideak zabaltzea helburu duen edo objektu duen erabaki baten aurrean, noski, ba, nire iritzia aldekoa da, nola ez. Kritikagarria da bestetik, zazpi urte itxin behar izatea, juridikoki horren argia zen errekurso baten aurrean. Gainera, mundu mailan hauzitik konstituzional hainbat izan dira, ba, zazpi edo zortzi bait, lena, hain zuzen ere, edo paradoxikoki Ego Afrikakoa izan zen, zeinak parlamentuari, bere parlamentuari agindu zion konstituzioa zuzenean aplikatu sexu bereko bikoteak ezkontzeko eskubidea zeukatela ebatziz, ba, lege aldaketa bat egin zezala, beraz, ikuspuntu juridiko batetik esan daiteke, 2005ean izan zen kode Espainiako kode zibilaren erreforma, eta erreforma hori baino aurreko egoera esan daiteke konstituzioaren kontrakoa zela, beraz, hauzitik konstituzionalek uste dut oso erreza zeukala, zeren eta argi zegoen eta argudio juridiko oso sendoak daude erabakitzeko edo bazteko egin zen erreformak konstituzioarekin bat egiten zuela, eta ere gehiago konstituzioaren kontrakoa zera inzuzen ere lehen zegoen egoera. Eta zazpi urte itxin behar izate horretarako ba, gehiagitxo izan da. Azken urteotan gehi lesbiana eta transexualen alde hainbat aurrera pausu eman dirak, baina ez dakit oraindik gizarteak ehuneko ehunean barneratuak dituen aukera hoiek edo oraindik badagoen ezkortasun puntu hori. Ba, eskortasun puntua baino gehiago, belzgune asko daude, behira, 2009ean Arartekoak alegia txosten berezi bat egin zuen, gure ba, neska mutilak, adin txikikoek, ba, giza eskubideen aurrean, hainbat konturen aurrean, ba, ze iritzi daukaten jakiteko, eta iritzi du balioiek nola barreratzen, nola eskuratzen dituzten jakiteko. Galdetu ginien kuestio bat, asko izan ziren, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, imigrazioaren aurrean bat ze jarrera daukaten, indarkariaren aurrean, diskapazitazio bat daukaten pertsona aurrean, eta barre guze bat, eta tartean ere galdetu ginien, ba, ze iritzi zeukaten ba, homosexualitatearen aurrean, edo hobeto esan, homosexualak, orientazio homosexuala daukaten, ba, gizon emakume eta neska mutilen aurrean. Eta, bueno, emaitzak baloratzeko orduan, esan daiteke alderdi positiboa bat zegoela, eta zera da, baseuneko 70 bat edo bat zegoela, barrespetuzko jarrera bat azaltzen zuena, baino aldiz, bat zegoen uneko 15 bat, eta kasu batzutan, erantzun batzutan uneko gire irizen zen, ba, jarrera homofobo ba, oso larriak adirazen zituztenak. Eta beraz, eskola mailan ba, badago lan asko egiteko, eta inkestori ingo bagenie adinekoei, ba, nik uste dut emaitzako hori indik ere txarragoak izango zirela. Beraz, nik uste dut, orientazio homosexuala duten, dugun gizon emakumeen eskubideak behar bezala babesteko, eta eskubideen artean, berdintasuna aipatu beharra dago, baina berdintasuna bi mailatan, legaren aurrean berdintasuna izan behar dugu bai, baina gizarte mailan ere berdintasun hori aldarrikatu eta behar bezala garantizatu behar da. Baina aipatu nahi nituzke baita ere askatasunerako eskubidea, duintasunerako eskubidea eta beste hainbat ere bai. Eta horiek behar bezala babesteko politika publikoak behar beharrezkoak dira, zeren eta oraindik ere gizarte mailan homofobiak bizirik jarraitzen du, oraindik ere gizarte mentalitateak ez du behar bezala barneratu persona homosexualak eta transexualak ere aipatu nahi ditut giza eskubide funtsezkoak badituztela eta eskubide horiek behar bezala garantizaturi behar dutela egon. Behira, nik askotan egiten dut norbaiteko konparaketa baino gehiago aipatzen dut bazeinen luze izaten ari den emakumeen berdintasuna, zen eta legeen aurrean diskriminaziorik ez dago, zorionez, baina oraindik ere asko dago egiteko emakumeek bere funtsezko eskubideak berdintasuna eta beste inbat ere behar bezala garantizaturik izan ditzaten. Bueno, ba, antzeko zerbait gertatzen da persona homosexual eta transexualekin, berdintasunerako bidea hasi baino ez da egin, eta nik uste dut oraindik ere ba, orain dela gutxi, esan nahi dut, orain dela 10-15 urte, Euskadin eta Espainiar estatuan, hasi zen ibilbideari oraindik ere asko geratzen zaiola, ba bere helmugara iristeko, eta helmuga hori noski da, izango da, funtsezko eskubideiek behar bezala garantizaturik dauden momentua, baina momentu hori oraindik urruti dago eta ez da iritsi. Bueno, datorren azaroaren 25ean violentzia matxistaren aurkako nazioarteko eguna da, zoritxarrez oraindik ere horrelako kasuak ematen dira, ezta? Ematen dira, bai, begira, nik lehen epatu dudan txosten horretan, bali buruzko txosten horretan, izan dut gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruz ere galdetu behin ilan eskamutili, eta hor ere kezkagarriak izan zidan erantzun batzuk, eta esan daiteke, ba, mira, homosexualarekin gertatzen zen bezala, uneko amabos bat edo, izan daiteke badudela, legia, ba, uneko, neskamutilen uneko amagostak erantzun guztiz sexistak eta matxistak azaldu zituztenak. Ikerketa egin zuten soziologoen esanetan ediritziz, iritzi horiek, bai homosexualen aurrean eta bai gizonetan emakumeen arteko berdintasun aurrean adierazituzten iritziak, bai iritzi onak, aldekoak eta txarrak, neurri handi batean gurasoengandik entzun edo ikusi edo jasotakoak dira. Eta beraz, esan daiteke, ba, zera kopuru honek nolabait islatzen duela ba, gizarte mailan orokorrean alegia eta persona helduen artean ere berdintasunaren aurkako jarrerak ba, oraindik ere badirautela. Eta jarrer horien artean arradikalenak justifikatu egiten dute eta kasuetan erabili ere bai emakumeen aurkako indarkeria. Podere publiko guztiek lehentasuna izan beharko dukete, erabateko lehentasuna ba, zera indarkeria honi, terrorista zat argenezaken indarkeria honi aurre egiteko, eta terroristoria egitza erabili dut, zener eta emakume asko uste, baina askoz gehiago bizi dira terrorio, terroraren pean, zeren eta egun egunero edo behintzat maiz ba, pairatzen dituzte ba, beren zera zenarren gandik ba, irainak, erasoak, fizikoak edo hitzezkoak eta barruze bat. Zer egin behar den aurrean? Zer egin behar den badakigu, guzti badakigu, erantzi bartzai horri, ba, erreza ez dela, baina erreza ez dela esatea ez da nahikoa. Nik uste dut erakunde guzti bat egin behar dugula ba, indarkeri honi aurre egiteko. Guk gure urteko txostenean behin da berriro adierazten duguna zera da, koordinazio hobeago bat beharko litzatekeela. Zeren eta uste dugu eta aditu guztiek bat atoz horretan, oso importantea dela behar bezala, oza, detekzioaren mailan, alegia, ba, indarkeria kasu guztiak behar bezala ba, identifikatzea nola bete esateko, hori importantea dela eta horretarako ba, prebentzioaren mailan askoz gehiago egin daiteke. Eta horretarako derrigorrezkoa da ba, koordinazio estuago bat izan dezatela zeintzuk bira, ba, gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzu orokorrak batetik eta gizarte zerbitzu espezializatuak ere indartu inbarko lirateke hain zuzen ere alorronetan modu eraginkor bategoan lan egiteko. Horiek ez ezik parte hartu behar duten nola ez prebentzioko ba, lan honetan eta interbentzio mailan zer esanik ez noski epaileak, fiskalak, polizia guztiak, nola ez, baita ere zera etxe bizitza politikak, osasun zerbitzuak, beraz erakunde edo administrazio asko dira ba esku hartu hartzen dutenak eta modu koordinatuago batean hartu beharko luketenak esan bezala modu eraginkor batean lan egiteko ba zera ere monetan. Horretaz gain, bueno, badakigu orain krisian bete-beterik sartuak gaudela eta etxe kaleratzeak eguneroko berriak ditugula. Lehengo astean Barakaldon emakume batek bere buruaz beste egin zuen, kaleratu egin behar zutenean. Orain banketxek kaleratze gehiago ez dituztela egingo adierazi dute, ez alda beranduegi. Ba, beranduegi da, amaiarentza beranduegi da, nola ez. Begira, gaina, arazo hau, guk behin da berriro, urteko txostenan ere, nabarmentarazi dugu, orain dela lau urte hasi zen, eta etxe kanporatze asko egon dira. Euskadin bataz beste egunean, zazpi desauzio prozedura gauzatzen dira, edo jartzen dira abian, eta beraz, uste baino, persona eta familia asko dira, ba, arazo larri honek egukitzen dituztenak. Hain zuzen ere, amaiaren kasuan, ba, bere bizilagunak eta bere senideak ere, esan zuten, ba, ez egitea honi buruz, eta gero, berak baireatu zuen, isiltasunean eta bakarrik arazo larri hau. Konstituzioak eskubidetzat hartzen du etxe bizitzarako eskubidea. Eta beraz, etxe bizitza bat daukana, bere etxe bizitzatik kanporatzea, hori ez da zilegia. Hori zazigia, eta hori gertatu baino lehenago, hainbat baliabide jarri beharko lirateke hori ekiditeko. Bueno, naiz eta berandu izan, ongitorri izan dadila, zera, arazo larri honen aurrean, eskuartzea modu eraginkor batez. Gure ustez, hainbat proposamen egin genituen, hainbat urte bete, galderatu genuen iritzi artikulu batean, gure ustez indartu beharko lirateke izugarri bitartekaritza edo mediazio zerbitzuak. Eta arazo hau epaitegitatik atera egin beharko litzateke eta epaileak utzi azken baliabide gisa. Hori baino lehenago eta gaina beste bat herrialdetan horrela egiten da, esan bezala mediazioa azteko gure ustez beharko litzateke obligaziozkoa. Hau da, persona edo familia batek ezin baldin badu bere mailegua ordaindu, bere arrazoiak izango ditu eta baditu gainera. Kasu gehienetan zergatik izaten da, langabezian geratu delako eta beraz ezin dielako horrekin zera mailegua ordaintzari. Honen aurrean persona adituak bitartekari moduan eskuartu beharko lukete aztertzeko kasu bakoitzaren atzean zer dagoen, zergatik ezin dion aurrekin mailegu horri eta horren aurrean hainbat proposamen egin beharko lituzke kasuan kasuko ingurua barrei lotuak. Kasu batzutan izango da, zera, karentzia bat edo moratorio bat zeratzea, erabakitzea, bi, hiru, lau, bost urtekoa behar dena, langabezian baldin badago adibidez. Beste kasu batzutan izango da, refinanziazioa. Beste kasu batzutan izango da, zera, kuota bakarrik ordaintzea kapitala, baina ez interesatzen ezin duelako ordaindu. Beste kasu batzutan izango da, ikusten baldin bada, mailegari ezin diola inundik inorera aurregin, bagian bankuak edo salten saiatzea etxe bizitza hori, baina bitartekariak daudelarik lan hori arresteko. Beste kasu batzutan izango da, inolako ultimedirik ikusten ez baldin bada, bankuak exekutatu dezala hipoteka hori, baina etxe berean jarraitu da izan dezala familia edo preso norrek, olako zera soluzioa que albidetzen ari dira, errenta bat ordaintuz. Beraz, nik uste dut kasuan, kakasu bakoitza aztertu beharko litzatekeela, eta hori epaitegitatik kanpo egin beharko litzatekeela, esan bezala bitartekaritza edo mediazio zerbitzuak indatuz. Eusko Jaurlaritzak sortu zuen mediazio zerbitzu hori, baina arartekoaren bulegoa etortzen dira hainbat eta hainbatek ez dakite zerbitzu hori dagoenik, eta guk hala bidaltzen ditugu, beraz, nik uste dut zabaldu egin beharko litzatekeela izugarri informazio ez ari nahiz alegia herritar guztiak jakin beharko lukete zerbitzu hori badagoela hori bat, eta bi bitarteko gehiago jarri beharko litzizkioke zerbitzu honi heltzen dizkion kasu guztiak aztertu ahal izateko, eta hiru gure ustez obligazioa beharko luke izan zera, mediazio. Hori ez ezik beste hainbat neurri ere badaude, guk esan bezala eta gure gogunean dago iritzi artikulu horretan jakinarazi genuena, baina bueno, bestetik ere epaileak, gizarte mugimenduak, hainbat partiduk ere proposamen asko egin dituzte eta espero dezagun proposamen horiek behingoz aurrera ateratzea eta azken batean eskumeni importanteak Espainiako gorte nagusiek dauzkate, bueno, gortetan edo Espainiako gobernuak onartu ditzala behin betiko zera neurri eraginkorrak. Oraindik ere milaka eta milaka euskal herritar hainbat kilometro egin behar dituzte euren senide eta lagunak bisitatzeko. Zein da Arartekoak presoen sakabanak eta politikaren inguruan duen iritzia, Inigo? Bueno, iritzi hori da sakabanaketa amaitu inbarko litzatekeela, zeren eta gure ustez ez du bat egiten zera, espetxe legiria bera jasotzen dituen prinsipio nagusiekin, eta bestetik ere kontutan hartu behar da, ez bakarrik presoen, edozen delarik induten delitua, edozen presoren egoera edo prinsipioek eta eskubideak hartu behar dira kontutan, baina baita bere senidea eta lagunenak ere bai. Ararteko erakundeak horren ondorio, behin da berriro eta betidanik izan izan du sakramentaren aurka dagoela, eta beraz presoek, edozen presok bere familia eta gizarte gunetik gertu bete beharko lukela bere zigorra. Behin da berriro ari gira hori eskatzen eta esaten eta adierazten, nabarmentzeko da tamalez politika penitentziarioak bere hartan jarraitzen duela eta sakabanetak bai Espainiar estatuan eta bai Frantzian estatuan jarraitzen duela. Hala ere ni baikorra naiz, ez dut uste epe motze badaketarik egon daitekenik, baina uste dut gero eta erakunde eta personalidek gehiago eskatzen duela beste politika bat, eta beraz epe motzera ezpaldin bada, nik uste dut urte gutxi barru bagozak aldatzen eta mugitzen hasiko direla. Amaitze aldera ez dakit zerbait gehitzeko takazun edo? Bueno, uf, gehitzeko gauza asko izan egon daitezke, beira, baina, bueno, hala, ideia nagusik izango nuke, ba, egiten dugunaren, egiten dugun landaren arabera, eta lan hori gainera gehitzen ari da urtetik urtera, azkeneko bi urtetan batez ere, ba, kezkatuta gaudela, Euskal Autonomi Erkidegoan gizarte bazterkeria gehitzen ari delako, eta bueno, ba, jasotzen ari geran informazioen arabera bat amedez badirudi hori gehitzen joango dela. Horren aurrean zer? Horren aurrean ikustu dut erakunde guztiek bakoitzak bere eskumenaren esparruaren barruan eta bakoitzak partidu bakoitzak noski edo kanpo proiektu politikoaren arabera, baina uste dut importantea litzatekeela guztiok amankomuneko puntuak ba, erabakitzea eta horien arabera ba, neurri erabaki horrak jartzea mai gainean gizarte erakundeekin bat, zen, eta euskal gizarteak badu ba, aktiboz importante bat, hori da ba, gizarte mugimendu ugari eta bikaina ditura, eta nik uste dut ba, krisi oso gogorra ari girela pairatzen, eta krisi horre gainera gero eta persona eta familia gehiago ukitzen dituela, eta horren aurrean uste dut importantea da batasuna, batasuna ez aho batasuna, ez, eren eta bakritzak noski bere ideia eta proposamena utzi berdie, baina nik uste dut aleginak imago nituzkela, bai esparru politikoan eta baita gizarte mailan ere aman komuniko puntuak adosteko, zeren eta egoera benetan larria da, larria gotzen ari da, eta horren aurrean emergentzia gora batean gaudela esan genezake, zalantzari gabe, mintzaguri ikusunta hori zeda, ba, jasotzen ari geran ba, informazioan arabera, eta horren horrean esan bezala, Euskal Gizarteak bat egin barku luke aman komuniko puntuak aurkituz, eta hoien arabera ba, krisioni aurregin, eta alik eta epe laburrenean ia zuronetatik ateratzen giran. Inigo, orain bai bukatzeko badakigu Jaurlaritza berria mendik gutxira eratuko dela, eta ez dakit zu postuan jarraituko duzun, eskaintza jaso duzun, jarraitzeko asmori baduzun. Ba, Ararteko erakundeak ez du lotura Jaurlaritzarekin mediziek eta Legebiltzarrarekin. Ararteko erakundea sortu zen mundu mailan Ombudsman edo herriaren defendatzaile izenarekin dauden hainbat erakunderen ereduaren arabera. Eta ondorioz Legebiltzarrak sortutako erakundea da, eta Ararteko burua, ni naiz momentu honetan, Legebiltzarrak ere onartutako persona da. Gainera, hautatu behar du gehiengo oso handi batez, zehazki hiru bosteneko gehiengoz. Eta bere denboraldia bost urtekoa da. Ni hautatu ninduten 2004ko ekainean, bost urterako, eta 2009ko urrian beste bost urterako. Beraz, 2014 arte egongo naiz ni Ararteko buru gisa, eta gero utzingo dut, zer eta legea berak, eta uste dut hori ondo dagoela, izartzen du gehienezko 10 urteko ba, denboraldi bat, epealdi bat, Ararteko buruak bere lana egin dezan. Beraz, esan bezala, ni ez naute berrautatu behar, baizik eta 2009an egindako hautaketaren ondorioz, 2014ko urrira arte jarraituko nuke. Zeren eta, bon, Ararteko eta orokorrean Ombudsman gizako erakunde guztien buru denak behar du erabateko independentzia eta inpartzialtasuna, eta esparru politikotik ategon behar du. Politikoa dionean, zan nahi dut, partiduen arteko politikatik ategon behar du, eta hori garantizatzeko ba, Arartekoaren legeak ezarri zuena zan, beste giza horretako edo izer horretako erakundekin gertatzen den bezala, bere denboraldia ez de bila izan erakunde politikoek, alegia Legebiltzarrak edo Jaurlaritzak daukatena, lorteko izan da bizik, bat gehiago aizu zen ere, nolabait ba, modu sakonago batean bermatzeko Ararteko eta Ararteko buruaren independentzia eta inpartzialtasuna. Baino Lamarka, Arartekoa mila esker gure deiari erantzutegatik, eta hurrengora arte. Bueno, zuei ondo izan eta besarkadero bat, agur.